Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 24 marca, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Do pięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zamachu w Londynie, przyznało się do niego Państwo Islamskie. Jutro szczyt Unii w Rzymie. Polska zgłasza cztery żądania, w tym zachowania jedności wspólnoty. Bardzo szybki internet dostaną uczniowie z kolejnych prawie 5000 szkół. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zamachu w Londynie. W szpitalu zmarł wieczorem starszy mężczyzna. Jedna z osób ranionych przez terrorystę na moście westminsterskim. W ataku zginęło w sumie 5 osób. Troje przechodniów, policjant i napastnik. 75-letni mężczyzna zmarł w szpitalu Świętego Tomasza w wyniku obrażeń. Wieczorem lekarze zdecydowali o zaprzestaniu podtrzymywania jego życia. W londyńskich szpitalach 6 osób pozostaje teraz w stanie krytycznym. Liczba ofiar wzrosła do 4. Piątym zabitym był zamachowiec. To 52-letni Khalid Masud. Urodził się w hrabstwie Kent. Ostatnio mieszkał w okręgu West Midlands, wcześniej we wschodnim Londynie i w Luton. Miał na koncie kilka pomniejszych przestępstw z podejrzeniami o ekstremizm. Wiązano go krótko tylko raz. Wywiad informuje, że w ostatnim czasie nie miał go na celowniku. A tymczasem w związku z podejrzeniami o terroryzm policja aresztowała 8 osób, m.in. w stolicy i w Birmingham. W całym kraju policja zwiększyła liczebność patroli. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. O przyszłości Polaków na Wyspach rozmawiali w Londynie w siedzibie brytyjskiej premier Theresa May, prezes PiS. Jarosław Kaczyński mówił po spotkaniu, że uzyskał istotne zapewnienie. Uzyskaliśmy zapewnienia, że już w pierwszej fazie negocjacji Wielka Brytania będzie chciała załatwić te sprawy w sposób pozytywny, oczywiście na zasadzie wzajemności, bo rzecz będzie musiała dotyczyć całej Unii Europejskiej, a nie tylko Polski. Około 2,5 miliona Brytyjczyków mieszka w Unii Europejskiej, więc tutaj można powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze. Spotkanie May Kaczyński było pierwotnie planowane na środę, ale zostało przełożone na czwartek ze względu na zamach w Londynie. Przed szczytem Unii Europejskiej w Rzymie polski rząd zgłasza cztery postulaty. To zachowanie jedności wspólnoty, utrzymanie swobód wolnego rynku, polityka obronna oparta na ścisłej współpracy Unii z NATO, a także zwrócenie uwagi na rolę parlamentu w reformie wspólnoty. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański tłumaczy, że zachowanie jedności instytucjonalnej Unii jest bardzo ważne z punktu widzenia całej wspólnoty, nie tylko Polski. Z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne, aby deklaracja nie tworzyła fałszywego przekonania, że rozwiązaniem europejskich problemów jest dzielenie Unii Europejskiej. W naszym przekonaniu jakiekolwiek dzielenie Unii Europejskiej jest osłabianiem Europy i raczej oddala nas od osiągnięcia sukcesu czy rozwiązania istotnych problemów, które stoją przed Europą. Szczyt w Rzymie już jutro. O polskich postulatach mówiła wieczorem w telewizji publicznej premier Szydło. O tym więcej w serwisie za godzinę. Nie będzie prokuratorskiego śledztwa w sprawie rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas wizyty w Białymstoku Bartłomiej Misiewicz miał przekroczyć uprawnienia, podjeżdżając wieczorem pod białostocki klub służbową limuzyną. Takie zdarzenie miało miejsce, jednak nie jest ono przestępstwem, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Białymstoku Łukasz Janest. Prokurator przyjął, że taka wizyta faktycznie miała miejsce. Natomiast stwierdził, że tego rodzaju zachowanie, to znaczy wykorzystanie samochodu w celu wizyty wieczornej w klubie w Białymstoku, nie stanowiło przekroczenia uprawnień przez szefa gabinetu politycznego, ponieważ z racji pełnionej przez niego funkcji był on dysponentem pojazdu z tak zwaną kartą drogową typu A, co oznacza, że mógł go wykorzystywać bez jakichkolwiek ograniczeń czy też limitów kilometrów. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył w lutym Podlaski poseł Nowoczesnej. Była to reakcja na doniesienia medialne, jakoby rzecznik MONU przyjechał do klubu służbową limuzyną. 4,5 tysiąca szkół dołączy do sieci placówek z bardzo szybkim internetem. Ministerstwo Cyfryzacji podpisało z Fundacją Orange umowę w sprawie bezpłatnego zapewnienia szkołom łącze o szybkości 100 megabitów na sekundę. To zmieni sytuację szkół, w których uczniowie mieli ograniczony dostęp do sieci, mówi minister cyfryzacji Anna Strężyńska. 40% ze szkół w Polsce nie przekraczało 10 mega. To pokazuje, że można powiedzieć ten symboliczny opis, że internet kończy się na gabinecie dyrektora albo sekretariacie w szkole, to nie jest tak bardzo przesadzony. Dostęp do szybkiego internetu i edukacja cyfrowa to podstawa, mówią uczniowie Warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 350. Uczą się podstaw programowania w projekcie Superkoderzy i wykorzystują tę wiedzę w praktyce, na przykład programując roboty. Pracujemy w parach, jeden robot na parę, programujemy w Sketchu. Dzięki temu roboty, które mamy, potrafią jeździć. A teraz bawimy się w jakby taką walkę robotów. Ja muszę dojechać do tego pola. Można jeszcze sterować z komputera i może sam sobie jeździć z czujnika odległości. Można na przykład programować gry. Chciała zostać programistką i programować gry. A inwestycje włącza internetowe w szkołach zaplanowano na najbliższe 3 lata. To był Serwis Trójki. A jeśli chodzi o pogodę, to napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Ranek na południu kraju mglisty, w dzień głównie na północy pogodnie, a w centrum i na południu będzie się chmurzyć. Miejscami popada deszcz albo mrzawka. Wiatr północny, słaby, umiarkowany, temperatura. A właśnie, w Katowicach, Krakowie, Tarnowie, Lublinie 8, Trójmiasto, Olsztyn, Rzeszów i Suwałki 9, Warszawa, Łódź, Opole, Wrocław 10, Poznań, Gorzów, Piła 11 i najcieplej w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Radio Biedronka. I nasze przeboje na weekend. Margaryna tortowa 250 gramów. Tylko 99 groszy przy zakupie 3 opakowań. Mąka pszenna Babuni typ 650. Kilogram tylko 99 groszy przy zakupie 2 opakowań. Radio Biedronka. Takie przeboje tylko do niedzieli. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. Dzień dobry Państwu. Zbliża się 6:10. Poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki wystartowało dzięki swojej zgranej drużynie, w której składzie Piotr Łodej przy telefonach, Agnieszka Łukasiewicz przy suwakach i konsolecie, Halinka Wachowicz we wszystkich możliwych ważnych miejscach i Wojciech Mann przy mikrofonie. Gramy do 9:00. trochę mówimy i czekamy na Państwa głosy. That we'll always be together. I haven't heard from you all week. Right now I could feel a whole lot better. Now I'm living in uncertainty. Wondering how the situation came to be. So I'm calling, calling, calling, calling, calling you just one more time. Yes, I'm calling, calling, calling, calling, hoping that you'll come on the line. Remember down in Birmingham, you said I was your only man. Our loving thing. Girl, why you wanna put me through the ringer? Think I'll send a message to the man upstairs. And ask him to please answer this lover's prayer. So I'll call. Piosenka o telefonowaniu i podszyta oczywiście tęsknotą i uczuciem, jak sądzę. Telefonowanie jeden ze sposobów komunikowania się między ludźmi. Jak Państwo doskonale wiedzą, można się również komunikować z trójką. Piotr Łodej tam dyżuruje przy telefonie 22 i 7 trójek i już nie trzeba pisać piosenek o tym, że bezskutecznie się próbuje do nas dodzwonić. Przychodzą listy również. Od razu, kiedy uruchomiłem tylko urządzenie, pokazał się list od słuchacza podpisującego się Tomek, który podróżuje po Stanach Zjednoczonych i wyruszyli z Florydy jutro. Nie wiem, czy to w jego czasie jest już dzisiaj Arizona i obiecuję, że będzie się starał słuchać. Mam nadzieję. A ci z Państwa, którzy mają ochotę komunikować się z nami nie tylko telefonicznie, mogą sobie przypomnieć, że 71335 to jest numer do wysyłania SMS-ów, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Jest 6:15. I've been down so long, down in this misery. Yeah, yeah. Now I'm on my knees, begging somebody come rescue me. Lord, have mercy. Can't nobody help you until you're ready to help yourself. Oczywiście już sygnały od Państwa. Pani Magda pozdrawia mnie i całą ekipę porannego wydania audycji. Mamy też sygnały zagraniczne od słuchaczy. Wygląda na to, że od stałych słuchaczy. Pani Julia pisze, że słuchali nas kiedyś tam w Melbourne, a teraz słuchają w Bawarii i jeszcze urodziny bliźniaków Marka i Aurelki. wszystkiego dobrego. A teraz będzie, no wiadomo, o tej porze. Życie intymne roślin. Czyli o roślinach będą rozmawiać dr Marcin Zych i Marcin Gutowski i wybrali się w plener, no bo w końcu już zima chyba poszła sobie hen na razie za góry, za lasy i w plenerze można wypatrywać śladów. A co ja będę opowiadał, kiedy panowie o tym rozmawiają? Panie doktorze, dzisiaj debiut. W końcu jesteśmy na dworze, na zewnątrz. No jeszcze może upał nas nie rozpieszcza, ale rzeczywiście już możemy podziwiać igraszki roślin na żywo. Może nie rozpieszcza nas upał, ale też chyba wczesnowiosenna aura w tym roku dość łaskawa. Patrzymy na przebiśniegi, specjalnie przebijać się nie muszą. No one tak naprawdę już się przebiły jakiś czas temu, bo zaczęły wychodzić dobry miesiąc wcześniej. Natomiast teraz rzeczywiście są w pełni kwitnienia w ogrodzie botanicznym. Pięknie kołyszą się na wietrze. No, jak się nie zrobi bardzo ciepło, to jeszcze troszeczkę się nimi pocieszymy. Natomiast warto się nad nimi chwilę pochylić, bo to ciekawe rośliny, jak zresztą większość roślin kwitnących wczesną wiosną, bo mają no, różne interesujące z biologicznego punktu widzenia problemy z reprodukcją. Przede wszystkim jest to kwestia temperatury. To znaczy lubią, kiedy jest raczej ciepło, czy raczej zimno? Niska temperatura nie jest ich specjalnym sprzymierzeńcem. Zdecydowanie lepiej im się rośnie i kwitnie, kiedy jest trochę cieplej. Ale z drugiej strony też dla owadów zapylających sytuacja jest mniej komfortowa i takie rośliny, które wcześnie kwitną, mogą liczyć albo na wiatr. To też już mówiliśmy o roślinach wiatropylnych, tych wczesnowiosennych, to alergicy, pozdrawiam ich serdecznie, doskonale wiedzą, o czym mówimy. Natomiast oczywiście pogoda też nie jest specjalnie sprzyjająca dla roślin, które są zapylane przez zwierzęta. I tutaj dosyć częstą sytuacją u takich roślin, i to świetnie właśnie na przebiśniegach widać, na śnieżycach, na takich trochę później kwitnących szachownicach, jest to, że ich kwiaty bardzo często zwisają. Nie są otwarte do góry, co jest zresztą preferowane przez bardzo wiele zwierząt, szczególnie owadów. One wolą żerować na takich kwiatach, które sobie sztywno na pędach sterczą albo chociaż w pionie, natomiast nie zwisają. No łatwiej na nich lądować, bez wątpienia. Oczywiście, dużo trudniej się do takiego kwiatu dostać, natomiast wydaje się, że to, że one sobie tak dzwoneczkowato wiszą, jest związane między innymi z częstymi opadami, które się wiosną zdarzają. Kwiat, który wisi, no właściwie odgrywa rolę parasolki dla tego, co w kwiecie najważniejsze, czyli dla pręcików i dla słupka. Druga sprawa, która być może też tutaj ma znaczenie, a przynajmniej jest ważna u niektórych gatunków, to to, że w sytuacji, kiedy nie pojawi się zapylacz, taki wiszący kwiat może się samo zapylić w ten sposób, że po prostu pyłek spada grawitacyjnie na położone niżej znamie, jeżeli nie trafi się jakiś owad. A jeżeli się trafi, to jak się dostaje do tego wiszącego kwiatu pod tę parasolkę? Z trudem, ale dla rośliny to może być całkiem korzystne, ponieważ zmusza zwierzę do odwiedzenia większej liczby kwiatów. Z moimi studentami kiedyś przyglądaliśmy się działaniom trzmieli i pszczół na szachownicy, no i tam się okazało, że trzmiele radzą sobie z tym całkiem nieźle, bo dość dobrze pasują do sporawych kwiatów szachownic, natomiast już niewielkie pszczoły mają duże problemy. One spadają, zsuwają się i rzeczywiście jest to dla nich bardzo kłopotliwe. Życzymy zatem dużo szczęścia owadom w zapylaniu przebiśniegów i nie tylko. Tak jest, niech im słoneczko świeci. Dziękujemy bardzo za opowieść o roślinach, ale tematyka, która Państwa interesuje, jest oczywiście o wiele szersza. Na przykład stały słuchacz, profesor Ciekawski, pyta się, czy zima poszła hen czy hen. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na różne brzmienia, ponieważ wytrawni starej daty spikerzy potrafią zaznaczyć, czy odczytują CH czy samocha. Het czy het? Poszła w każdym razie. Państwo wybiorą sobie wersję. Oh, yeah. Come on! propos tego różnicowania CH i H, czyli ch i a, to znałem pewnego lektora, który, no ale to był już późny wieczór, próbował udowodnić słuchającym, że potrafi, czytając, rozróżnić samo Z i RZ. Ale to naprawdę było późnym wieczorem. Well, I got a girl, I call her mama's mom. She can't speak a word, but she sure ain't dumb. She said, move, move, move, move, move, baby, you remind me of that. Come on, daddy, satisfy my soul. I gotta let my number just before I go. Oh, well, my mother's want me to buy her a home. She says, move, move, move, move, move, move, move. She says, come on, daddy, won't you buy me a home? Ani się obejrzeliśmy, a już minęło pół godziny audycji, czyli minęła 6.30, czyli pora na skrót informacji. Krzysztof Żyblewski. Sejm odrzucił wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra środowiska. Za odwołaniem Jana Szyszki byli posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u. Przeciw było PiS oraz większość klubu Kukiz 15. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił po głosowaniu, że minister Szyszko jest świetnym fachowcem. Zna się na tym, co robi, ma świetne doświadczenie, jest profesorem, wielkie doświadczenie nie tylko praktyczne, ale i również naukowe. Zresztą cała ta akcja związana z wotum nieufności dla pana ministra Szyszko była oparta na jednym wielkim kłamstwie i jednej wielkiej manipulacji, również i takiej medialnej. O debacie nad wnioskiem o odwołanie ministra Szyszki powiemy w serwisie za pół godziny. Szkoła całą noc była wietrzona. Lekcje w gimnazjum w Bytowie w Pomorskiem odbędą się dziś zgodnie z planem. Wczoraj 31 uczniów trafiło do szpitali, bo źle się poczuli. Badania wykonane przez strażaków i pracowników sanepidu nie dały odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną, informuje Stefan Pituch ze Straży Pożarnej. Dzieci się skarżyły na różne dolegliwości żołądkowe, bóle głowy, niektóre miały drgawki, zaczerwienienia twarzy. Strażacy przy pomocy urządzeń wykrywczych i przyrządów przeprowadzili w różnych miejscach szkoły pomiary. Niestety nie udało się zidentyfikować substancji, która mogła powodować tego typu objawy. Z gimnazjum służby ewakuowały wszystkich uczniów i nauczycieli, w sumie 280 osób. Sprawą zatrucia zajmuje się policja. Amerykański rząd zaostrzył procedury weryfikowania obcokrajowców, którzy chcą odwiedzić Stany Zjednoczone. Według wytycznych Departamentu Stanu przeszłość osób ubiegających się o wizy będzie

jak najlepszego piątku, soboty, niedzieli, oczekiwania w napięciu na wybuch imieninowy życzeń i kwiatów w poniedziałek. I mamy jeszcze coś. Aha, chodzi o muzykę. No właśnie. Ja wielokrotnie powtarzam, że nie robię koncertu życzeń z tej audycji, ale jak czasem Państwo jakoś tak gromadnie o coś proszą, no to wtedy sięgam po tę płytę, bo tak jestem po prostu z gruntu dobrym człowiekiem. I niektórzy zauważyli takie blusidło. Nie brakuje w mojej audycji tego stylu muzycznego, ale szczególnie to z podłożem rockowym, rozbudowane 6 minut. No i były prośby. Myślę sobie, skoro jestem dobrym człowiekiem, to spełnię. Dziękuję panie Wojtku za te życzenia dla pani Lidii i ją gorąco serdecznie pozdrawiam. A tak sympatycznie wyszło, że w poniedziałek też mam urodziny. No dobrze, załatwiamy państwo różne sprawy za pośrednictwem anteny. Również jeszcze mówiąc o tym rozróżnianiu różnych brzmień, dźwięków i tak dalej, mam takie podpuszczenie przez słuchacza, który pisze, że rozróżniając H i A staje się już pomału legendą, a będę pełną legendą, jeśli powiem, że jestem w stanie rozróżnić przedniojęzykowe i tylnojęzykowe EU. Wydaje mi się, że parokrotnie próbowałem, prawda? To gdzieś tam na ćwiczeniach dykcyjnych są takie rozróżnienia. Jabłko albo jabłko. A niektórzy mówią jabłko. I wtedy w ogóle nie ma ani L, ani EU, tylko tak trochę głupio jabłko powiedzieć. A teraz, drodzy państwo, po tym męczącym niektórych bluesie będzie dr Andrzej Kruszewicz. Darek Pieruch zapytał go, co potrafi doktora wyprowadzić z równowagi. Ja trochę znam pana doktora, nie widziałem go w furii, ale pewnie takie momenty się zdarzają. Jaki ptak potrafi zdenerwować doktora Kruszewicza? Oj, bywały różnie. Ptaki robiły na mnie na różne sposoby. Uderzały mnie w głowę, zabierały mi czapki, robiły mi kupę do oka i wiele różnych innych miałem z nimi spraw, ale nie miałem do nich pretensji, właściwie mnie nie wkurzały. Wkurzyła mnie jedna papuga i ona rzeczywiście wkurzała mnie regularnie. Otóż przyjmowałem pacjentów w lecznicy i była tam jakaś kolejka, ludzie czekali w tej kolejce. I raz na miesiąc, dwa, trzy przychodziła taka papuga, było to Żako ze starszym panem, który z tą papugą miał świetne koneksje, rzeczywiście świetnie się rozumieli. No i ten pan nauczył tą papugę, że na hasło do obory ona wchodziła do pudełka, w którym była transportowana do lecznicy. I oczywiście uczył ją też hasła, że ona mówiła, niech żyje doktor Kruszewicz, brawo doktor Kruszewicz, ale no jak to papuga, coś tam się jej pozajączkowało w głowie i któregoś razu widziałem tego pana z tą papugą, więc przywitałem go serdecznie, tam jeszcze inni pacjenci, ja sobie tam jakąś papugę męczę, czy jakiegoś kanarka i coś mu badam, albo pobieram jakiś materiał do diagnostyki i cóż ja słyszę w poczekalni? Doktor Kruszewicz do obory. Myślę sobie, może się przesłyszałem, słucham jeszcze raz. A tu znowu, doktor Kruszewicz do obory. No coś się papudze pozajączkowało, bo po prostu dwa różne hasła jej się pomyliły i połączyła je w jedno. Brzmiało to niedobrze. Pacjenci w poczekalni byli może trochę zaniepokojeni, trochę zdziwieni, więc wyszedłem już po kolejnej pacjencie. Powiedziałem, proszę państwa, no okoliczności są takie, że jednak to Żaku muszę przyjąć bez kolejki. Ona tutaj wykrzykuje inwektywy na mój temat, więc ją przyjąłem bez kolejki. To się spodobało temu właścicielowi i później ona już zawsze przychodziła i krzyczała, doktor Kruszewicz do obory. I ją przyjmowałem bez kolejki, więc tam mnie trochę wkurzyła, ale tylko ona. Czy zdarzały się ptaki, co do których miał pan podejrzenie, że naśmiewają się z pana? Tak, no była taka sójka rzeczywiście, która potrafiła mnie zdziwić. To było tak, że byłem na Sylwestra u przyjaciół i oni wychowali sójki, ale jedna była taka trochę nieudana i nie została wypuszczona jesienią na wolność, tylko przezimowała z nimi. No i po Sylwestrze wszyscy jeszcze spali, ja tu wstaję dość wcześnie. Ta sójka mieszkała w takiej przeszklonej werandzie przy domu, więc nawiązałem z nią kontakt wzrokowy. Ta sójka sobie tak biegała przy tej szybie i powiedziała do mnie, boli mnie głowa. I taki chichot diabelski do tego jeszcze. Ja myślałem, że może się przesłyszałem, ale rzeczywiście za chwilę znowu boli mnie głowa i znowu taki chichot. No i nikt mi nie chciał w to uwierzyć. Pytałem, czy ona takie rzeczy opowiada, ale skąd? Nigdy takie rzeczy nie mówiła. Chichot tak, ale żadnych takich głupot. No w każdym razie wypuścili ją na wolność na wiosnę. Mieszkała sobie tam w okolicznych lasach. Ja też tam czasem chodzałem na spacery. No i spotykałem sójkę, która właśnie śmiała się ze mnie. To był taki chichot diabelski. Podejrzewam, że to był ten osobnik albo jego dzieci. W każdym razie tak, nawet taka sójka potrafi zadziwić. Zresztą później poczytałem, okazuje się, że w starożytnej Grecji młodzi chłopcy wybierali sójki z gniazd i uczyli je różnych wierszyków na temat panienek z okolicy po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Więc no, sójki potrafią. No, ja myślałem, że będzie jakiś naprawdę wybuch gniewu doktora, on jak zwykle łagodny. No i doktor Kruszewicz do obory, to może zdziwić, ale u doktora te gadające ptaki różne cuda wyczyniają. Ooh. a thousand miles between me and you. Love, I let love get the best of me. The further down this road I travel, the more white lines come and go like your little white lines. Dreams, they're never what they seem. Nothing but a trail of tears on this blue highway blue. Onward I just keep rolling through a sunset of emotion. Dla wszystkich zmęczonych przesterowanymi gitarami i dla trackera Wojtka, który właśnie wyjeżdża ze stanu Indiana i wjeżdża do Ohio.